مولودي كبغية الله ذخيرة الله حجة الله واسطة فيض خداس مقام ازو بالاتر در عالم امکان وجود ندارد همون مقامی که پیغمبر اسلام داشت همون مقامی که امیر المؤمنین و فاطمه زهرا داشت امروز این مقام همه در وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم جمعه از طرفی مقام بالا ترین است از طرف دیگر دل شکسته او از همه شکسته تر است قربت او از همه بیشتر است تنهایی او از همه بیشتر او تنهای تنها ای غایب از نظر کی می شود بیایی برقع از رخ بگیری صورت به ما گشایی هم دست به تو ببوسم هم دور تو بگردم هم دست تو ببوسم هم دور تو بگردم هم رو نماز ستانی هم رو به ما نمایی آیا به کوه رضوان آیا به طور سینا آیا به بیت الاقصا آیا به زیت و وایی در مکه و مدینه یا در نجف مقیمی در مشهد مقدس یا دشت کرب جانم شود فدایت تا بشنوم ندایت دائم زنم صدایت یا ابن الحسن کجا تنها مسیح عالم تنها نجات آدم تنها وسیع خاتم تنها امید وایی ای انس و جان فدا محتاج یک نگاه چشم همه براد شاید زدر درائی هم پرچم حسین بر دوش خود بگیری هم قبر ما مادرت را در شیعه یا نمایی در قلب ما حبیبی بر زخم ما طبیبی بر جان ما قراری بر درد ما دوایی يا ابن الغزال خجموني يا ابن الغزال خجموني داد از غم جدایی الهی علی